mwasika kamongo. Osana mbongo sana nyoso. Mala la sens ekomona mokili balobaka ekobaluka lelo ebaluki mamabonga motema epeli moto nasala ndenge nini mpona yo ah chéri kokakaka makambo nga problème.